ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة روم کی اللہ دعوت ذکر کرے ور توحید تقریبا شپک زایا دیو جناغی بانے دلائل ام اللہ ذکر کول اول لسو آیاتونو کی دین مخ کے آیاتونو کی ام اللہ دا دلائل عقلیہ ذکر کرو لدی دا پارا چی انسان خپل عقل اوزغلی او خپل عقل تکلیف ورکی برا کتا تمام کائناتو کی نظر واچی زان توگوری خپل بدن کی او دا سی باہر دنیا کی چی اللہ سور نعمتونا و احسانات کردی دا سرا پدی احساناتو کی پدی نعمتونو کی پدی امور عظامو کی پدی کارونو کی دا اللہ سره کې څوک حصہ دار او شریک نو پاتې شو واړه واړه کارونه الله یې ورکل چې دا غټ کارونه زکوما دې کې ما سره څوک حصہ دار او شریک نشته ځان ته وګوره ته ما د خاورې نه پیدا کړې بیا زما د نعمتونو ته وګوره تاله مې ستا د جس نه جوړه پیدا کړه ستاسو په میاست کې ما دشمنی یا تربګني نه بلکہ مینا و محبت واچو زمکی تو گورا باران ذرا و روما او پاغی بان زرغون زکو دا دلیل اقلیہ اللہ را دے دا پار دے کلکور دے اڑی راڑی ہر طرف تا ہر جہت تا چی دے سوچو کی فکرو کی او دا دے سوچ و فکر نا نتیجہ دار او باسی چی اللہ تواحد لا شریک تا سر ایک سوک حصہ دار او شریک نشتا پا دے دلیلو کی دام دلیل ومن آیاته کم زیکی چی دا من آیاته من آیاته دا طول دلیل عقلیه دی آیاتو او آیات آیت یو نخه او آیاتو دیر نخی دستو دا اللہ دا توحید دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا یوالی آیت مانا آیاتو داوم اللہ آیاتون ذکر کری دی آیات داوم نخر دا اللہ پا قدرت بانی دا اللہ پا توحید بانی لیکن قرآن ناول نوال آخر پوری سور آیاتون دی ہر آیات اللہ نازل کردی او ہر آیات کی دا اللہ دا الوحیت نخر دا حقیقتا ہم پا دی وجبانی آیات ہوئی ومن آیات ہی او دا اللہ دا غنخو دا وحدانیتنا دا دا خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانونو او دا زمکی اللہ وی دا اسمانونو تاو گورا دا زمکی تاو گورا تا خود دیر لکی دا دی بنسبت دا طولو امور عظام دی یو اسمان سور دی بل سور دی بیا پس ترتیب سر دا جوړ دی دا دی هر یو اسمان نتر بل اسمان پوری فاصله او بیا پاغی که اللہ سا مخلوقات پیدا کرده دا سی زمکا ومن الارض مثل هنو حوامیمو که براشی اللہ وی دا دی زمکی نو ما دا اسمانونو پشان و پیدا کرد نو ودی زمکی شو یا ودی اسمانونو شو دا سوار لست طبقات شو واختلاف السنتکم او بدلی دو بدلول ستاسو د جبو اختلاف د جبو ستاسو سمر جبیری دنیا کی شماری نبار دی یو طرف تا عرب دین بل طرف تا عجم دی بل طرف تا مثلا ترک دی بل طرف تا روم دی بل طرف تا تتر دی بل طرف تا کرج دی بل طرف تا اکراد دی بل طرف تا فرنج دی تو دنیا سے یو جب خو ندا بل طرف تا حنود دی بل طرف تا فارسی بان دی بل طرف تا پختانه دی مزم پا ملکی تو شمارا چلتا زی پا خواب خلقو یا تشری جب پا پاکستان دی و اختلاف و السنتکم او اختلاف دا جب استاسو یو آدم علیہ السلام و السلام نا پیدا دی او جب ولدا سے پیدا کرش یو دا بل پا جب بانے نپوئی گی دا غزان لجب او دا غلغت و الوانکم او اختلاف دا رنگون استاسو یو مٹی خوری و اللہ ملیکو توی رزمکی نراوالی فجا ابنو آدم نو بنی آدم تو گو یو سپین دے بل سور دے بل غنم رنگ دے بل تور دے یو انسان دا بل انسان سر پر رنگ کی مشابی نشتا بلکہ اختلاف دے والوانکم انا فی ذالکا یقیناً پا دیکی لآیاتن خامخا دلائل دی نخی دی دا اللہ پا توحید بانے للعالمین خو دا پارا دا علماؤ دا پارا دا پویدن کو چی سوک پویی گی او سن سب پویا و علم و سرشتا نو آقا تا دا پتا لگی چی دا کارونا بغیر دا اللہ نبل سوک نشو پا دی کارونا که اللہ سر سوک حصہ دار نشتا ومن آیاتی ہی او دا آیاتونو دا آقا دلائلو دا توحید دا اللہ نا دا نخو دا توحید دا اللہ نا منامکم باللیل والنهار خوب ستاسو دے دشپی والنهار او دروزی نا دروزی خوب ندے وابتغاؤکم من فضلیه بالنهار دا منامکم دا لیل سرو لگی او دا وابتغاؤکم من فضلیه دا والنهار سرو لگی دشپی آرامو کی او خوبو کی او چی اللہ دا سیو کی جتا دا خوب رکی نو بیا دا سی سوک دے جتا غل لار شی یا بابا نشپی مال خوب نرا دی او تو مال خوب راولی دا سی سوکشتا خوب بابا خوب پکی مونگ ندے وری دلی دروازی تا کارو نشو روکی یا زراعت ہو یا تجارت ہو یا دا سی نور کارو ندی د دنیا کارونه دي هر چاله الله لاغه مناسب خپل کار ور کړی دي چې کله الله ستاسو دا کارونه د قصې ودري نو بیا دا څه سوچتا چې تاسو له دنیا کاروبار در کی روزګار در کی خپل روزي پکې وګټه صورت ملک کې براش ان شاء الله الته الله فرمایي قد علیهو نسجو کړی د اخر که زو لګما او دا خپل روزي په تا باندې بند کم انم سکرې نو سوک بداسی چی اغتا سولا دا روزی در کی سوک نشتا سوک بداسی چی تابان شپرا ولی تابان روز را ولی روز دا کاروبار دا پارا دا پاسی دو دا ویخی دو دا پارا او شپا دا آرام دا پارا منامکم باللیل و النهار دا خوب ستاسو نعمت تی پتاسو بانی دا کاروبار ستاسو دا روز پاسی دل ستاسو نعمت تی دا اللہ پتاسو بانی یو طرف تشپا و رز او بل طرف ته په دې شپه کې آرام او پروس کې دنیا کارونه چې کله دا صفت الله رچانه والی نو چا په لاس کې ده نو مخلوق په لاس کې نشته. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي کاتب د قران د وحی هغه یو ورځ وی شکوتو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړ چې یا رسول الله اصابنی ارقل د شپې ما باندې بی خوبی رااله خوب نه راته ډیر میدان ستړی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی خوب دل نه درته وی او وی چې بیا دل خوب نه درځي نو دا دعا وایه اللهم ای الله غارۃ النجوم ستوري پریواته وهدأت العيون سترګو آرامو هر چستر گیو دی شو که بادشاہ دی کو گدا دی وان تحی قیوم اللہ تجوندے مدبر تمام عالم استاذات سر خوب نخائی یا حیو یا قیوم ہے غزات تی تجوندے و تمدبر تمام کائناتو نزمکی و دا اسمان و دا انسان و دا پیری انیم عینی اللہ زماستر گیو دیکی وحد لیلی اللہ شپا زما دا آرام کی بی پیغمبر را تا دادو او خولا و زما دا غکارو کدا یو رز نو مالا بخوب نراتا اگه نا پس ما تا دا شکایت ندر آغلی وچی دڑا با میوالی نو دا بوم اللہ وی خوب دربانی زراولم بیا دے خوب از پاسوم دا دنیا کار او کسط یو طرف تا تیارو بل طرف ترنا ان فی ذالکا یقیناً پا دیکی لآیات خامخا دلائلی لقومی اسمعون دا پارا دا قوم چی غوگ دی دا شپی سر مناسب ومن آیاتی او دا اللہ دا دلائلنا یوریکم البرقا خیتا ستا بریخنا دا اسمان خوفا و تمان یرا یرا و پتما تما یرا مسافر سر یرا پیدا شی یا اللہ بھران را روان دے کم طرف تا وزما یوریکم البرقا مجرم سر یرا پیدا شی چگڑک دوز دے بریخنا دا سنے چی اللہ عذاب راشی و تما عن او پتما تما دا مومن مسلمان حاجت من تما پیدا شی چی اللہ بوست رحمت بارانو کی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آوری اللہ دبر نوبو فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ نتازکی پا دے سر از مکا بعد موتها پس تو چیدو دا غینا پس تو مرگ دا غینا اِنَّا فِي ذَلِكَ يَقِنًا پا دے کی لَا آیَاتٍ خَامَخَا دَلَائِلْ دِي لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ دا پارا دا غا قوم چی اقل پا کیوی او سن سپوئی گی اللہ وی دا اقل نلکارو آلکنا یعقلون ذکر اولو چی دورم نپوئی گتو دی خپل خوب ته نه ګوري دی باران ته نه ګوري دی نعمتونو د الله ته نه ګوري ومن آیاته او د الله د قدرت د دلایلونه د هغه د توحید د دلایلونه دا یو دلیل دی ان تقوم السماء والارض بامره چې ولاړ دی اسمان او ځمکه بامره د هغه په حکم باندې ان تقوم السماء والارض بامره اسمان ولاړ دی تا کم وخنا او تر کم وخت بایی د په قیام کې فرق را نگی در روسا زمکه خوره ده والارض بعد ذالک دحاها اللہ دا دین روس تو زمکه خوره کلا دا غی پا دی خوروالی که تر روسا پوری سفرق را نگی اللہ وی زمان قدرت تیج اسمان می چت گردولی ده و زمکه می فرش گردولی ده حدیث کرا دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچی قسم خوڑا و خبر به دیر مضبوطول ناغبوی والله اللذی قسم می دی پا غزات تقوم السما والارض بی امره چه زمکا و اسمان داغ پا حکم ماندی و ایدا دعا ثم ایدا دعاکم بیا کل چه غرو بلی تاسو دعوتا من الارض پرا بللو سر دزمکینا قیامت ایدا انتم تخرجون نصاب تاسو براو زیر دزمکینا دازمکا دا چه نن و تا اللہ حکمو کنو زرغون شروع کی کل ونا کل بوٹے کل غلاو کل گل او دغه زمکه چې کله وته الله حکم وکړي انسان وته را برسېره شي ولهو او خاص ته دی الله لپاره تابع دي من فی السماوات والارض هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه څوک چې په زمکه کې دی اسمانونو کې نور دغه د حکم تابع سپومه دغه د حکم تابع ستوري دغه د حکم تابع ملائک دغه د حکم تابع لہذا دغه نه څه غواړي هغه حاجت روا غني هغه ته په سجده باندې پریوځي بلکه ستول عمر دنوار عبادت کو سره د قومه الله ی زما تابع دی والارض او پزمک باندې انسان پیره نبی اپ دی کی سور اوچت خلق ته انبیا اولیا علما بادشاہان وزرا نیکان خلق الله ی زما تابع دی زمک زما تابع او پزمک کی چې سوق دی زما تابع نو تم زما تابع شکنه کل له قانتون ټول دی الله ته دی عجز کون کی قنوت کم دے کی چراشی بھی پا قرآن کینو فمعناہو الطاعة داغی مانا طاعت تے منل تابی داری انسان داغ تابی ملیک داغ تابی سوری و نور و سپمی داغ تابی که زوی لرواح دی و که غیر زوی لرواح دی داغه د حکم تابع حتا کی چې ګټه هم داغه د يرینا جاړي او هو الذی دا الله غدا ته یبدا الخلق چې پیدا کوي مخلوق ثم يعيده او بیا به واپس کوي دلرا او هو اهون علیه مشرک دا خبره بعیده ګڼل الله وې دا ډیر آسان دا په د باندې اهون علیه او هو دا واپس کول اعاده د مخلوق اهون علیه ډیر آسان دا په د باندې د بدعتنا یو شروع کول دی پیدا کول دی چې یو شی نشتا ولې پیدا کی چې پیدا شو دا غینه روز تو روک شنو نقشه خو جوړه ده کنه خبر کی چې انسان پروتین خو برابر څنګه چې دی وونو اقس برابر پروتی سخو برابری او چې کم خوري شنو هغه خور هم برابر پروتی دانچه خوشتا کنه بلکې د انسان په دېډو کې کې داسې ډو کې شته حدیث کې راځي چې هغه نه خوري کیږي نو دانچه شتا اصل موجود دی لہذا دا دوباره پیدا کول الله تعالی سان دی دړون بینا وهو احوان علیه وله المثل الاعلى او د دې الله د پاره صفاتو ندی بلند وله المثل الاعلى مثل معنا صفات او اعلى دا غی صفات ده د دې الله د پاره صفات ته اوچتو صفاتو ندی اوچتو فی السماوات والارض فاسمانونو کی او پزمکا کی یو خو عام معنا د الله د پاره ډیر لوی صفات دي د بلندۍ اسمانونو ته وګوره دی له بلندۍ ورکړې ده یو اسمان نه تر بل اسمانه د وو سو کالو مزل او په دې کې سوره مخلوقات او هغې کې څه طریقې سره عبادات جبریل علیه السلام ځان له میکائیل علیه السلام ځان له او داسې نور ته وګوره وله المثل الاعلی څلورم اسمان باندې د ټوله دنیا یې روښانه کړې ده هغه ډیر لوی لوی صفتونه دي بره په اسمانونو کې او لاندې په ځمکه باندې زمکی تو گورا پا دی زمکا بانی ملکونو تو گورا پا دی بانی سانانو تو گورا پا دی بانی پی حیواناتو تو گورا پا دی بانی قسم قسم مخلوقاتو تو گورا دیر لیل دی صفتون دی دا غوچت صفتون او دوی ممانا مجاہد او قطادا او دا سی دیر مفسرین کی وله المثل الاعلى او دا دی اللہ دا پار صفت تی اوچتا پا اسمانونو کی او پا زمکا او یغ صفت سدی لا الہ الا اللہ حدا وصف الاعلى دا لوی صفت وهو الله في السماوات اسمانونو کې جبريل عليه السلام الله په جنې په الله سره دا کلمه ره توحید داسې کلمه ره چې اسمانونه دې د وجه نه ټینګ دي اسمانونه دې د پاره پیدا شوی دي ځمکه دې د پاره پیدا شوی ده انسان دې د پاره پیدا شوی دي الله دې تمامو کائناتو له وجود ورکړی دی څه د وجه نه لا اله الا الله مفسرین وی مثل الاعلى لوی صفت او چت صفت هغه څه دی لا اله الا الله هغه دا توحید کلمه ده چې یو لاک او سلیر چې زره انبیا او زوتو له خپل قومونو ته او دی باندې قربانې ورکړي په دی باندې خپل وینه قربان کړه په دی مالونه قربان کړه په دی وطن قربان کړه او په دی باندې ټوله زندگی حتی چې نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله د دینه قربان کړه وله المثل الاعلى ندی اللہ دا پارا داو چھت صفت تے کہ اغا لا الہ الا اللہ مفسرین بعدے یو مثال ورکی اذا سکن الغدیر علی صفائن یہ کلا چھو لوئی حوز دی خیستا او پاگی کی خیئے مزیدار صفا او بودی وجنب ان یحرکہ النسیم حوام نلگی پا دیکی ناغا وقت کی حوام بندہ دا نو تا دا سے دا بر نوار کار شدی حوز تا خیستا حوز دے او پاگی کی صفا او بدی جالے پکی نشتا خوری پکی نشتا دغه وقت کی بعد نسیمم نچلی گی نوی تاغی تمخ لگ ورخکارا کا کذا کا شمسو تبدو والنجوم ترا فیه السماء بلم ترائن چتاو تاو گرو ناسمان برا تا تک شن پاگا او بوکی لان دخکاری بغیر دس شک شو بہینا کذا کا شمسو تبدو والنجوم نو کنوری پکی نا بر تم پا غوبو کی خو صفا زلیگی نو کستوری نم بر تپ دی کی صفا زلیگی نوی کذاکا قلوب ارباب تجلی یرا فیها اللہ العظیم وی دارنگی دا نیکان و خلق زلون دی کذاکا قلوب ارباب تجلی دا سی زلون دی دا اغا خلقو چی غیت ارباب تجلی وی ارباب تجلی اغی پخپل رکی اللہ وینی پخپل سینکی اللہ وینی چې هغې د خپلو زړونو ته ګوري نو وی یرا فیها اللہ العظیم د نیکانو خلقو د انبیاو د اولیاو او د نیکانو چې چاته متقین په دنیا کې ویلی شي دا غي په زړونو کې الله ښکاری دا غي غ بدن دا غي غ زړونه او سینه هغه د الله لپاره آینه ده څنګه چې دا حوس تا د لپاره آینه ده د اسمان د کتو د ستورو د کتو د خپل شکل لګتو ته درې ګره پاسه نو ځان بره تخکاری اسمان بره تخکاری سپمه بره تخکاری نور بره تخکاری نو داس انسانانو د زړونو دی چې په دې کې انسان نظر واچي نو الله به تخکاری وله المثل الاعلى في السماوات والارض دې آیت کریمه لاندې ذکر کوي او هو العزيز الحكيم او دغه الله غالب او حکمتونو والا ومن آیاته او د الله توحید د دلایلنا خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو دی او د ځمکې دی او اختلاف او السنتکم او اختلاف د جبو ستاسو دی او الوانکم او اختلاف د رنگونو ستاسو دی ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیات خامخا نخی دی دلائل دی للعالمین لپاره د پویدونکو ومن آیاته او دغه د قدرت د دلایلنا منامکم باللیل خوب ستاسو دی د شپې والنهار او دروځي وابتغاؤکم من فضله لټول ستاسو دی داغه مهرباني دروازه ان فی ذلک یقینا پدی کی لا آیات خامخا دلائل دی لقوم یسمعون د پاره دا قوم چې غ اوری غوګ دی و من آیاته او داغه د دا قدرت د دلائل نه او د نخونه یریکم البرق خی تاسو تبرخنا د اسمان خوفا و طمعا پیر یرا او پتما تما یا د پاره د یری یا د پاره د تمی وينزل من السماء ماء او راوري دبر نوبو فيحيي به الارض نتازكي پا دي سرزمكا بعد موتها پس توچي دور دينا ان في ذلك يقنا پا دي كي لآيات لقوم يعقلون خامخا دلائل دي دپارا دا قوم چه قلبا كيوي ومن آياته او داغد قدرت نخو ندادان تقوم السماء والارض بعمره چولار دي اسمان ٹنگ دے اسمان او زمکا بے امری ہی داغا پا حکم ثم ازاد آکم دعوتا من الارد بیا کل چی رو غاڑی تاسو پرا غختلو سرا دا دی زمکینا اذا انتم تخرجون نو ناسا پا تاسو با دی زمکینا رو دے ولہو او خاص تا دی اللہ منقاد و تابدار دی من فی السماوات والارد ہاں غسوک چی پاس ماننو کی دی او پا زمکا کی دی کاغ جبریل لے کاغ یو میگے دے کل اللہ خانتون دا ٹول دی دتا عجزی کون کی دا ٹول دی داغت تابداری کون کی ومن ان کی وہو اللذی او دا اللہ غدات تے یبدو الخلق چھ پیدا کئی مخلوق ثم یعیدو او بیا با واپس کئی دے مخلوق لر قیامت کی وہو اہون علیہ او دا واپس کول آسان دی پا دبان دے ولہ المثل الاعلا او د دې الله د پاره صفاتونه دی بلند او چت السماواته بر پاسمانونو کې او لاندې پزمکه باندې او هو العزیز الحکیم او دغه الله دی غالب او حکمتونه والا